یقدم قومه یوم القیامه، پیشوا شاد فرعون قوم خود را یوم القیامت روز قیامت، فاوردهم پس در آورد ایشان را النار با آتش، فاوردهم پس داخل کند ایشان را با آتش، و بئس الورد المورود و بد مکان که وارد آن شدند که همانا دوزخ است. ببینیم که ورد کلمه است که اصلا به معنی حرکت به طرف آب است و نزدیک شدن به آن است، ولی بعدا به هر نوع داخل شدن بر چیز این کلمه اطلاق می شود. و بئس الورد المورود بد مکان است که آنها وارد آن شدند که همانا دوزخ است. و اتبعوا فی هذه لعنتا و ملحق گشتن در این جهان لعنت را، و یوم القیامت و روز قیامت بئس الرفد المرفود و بد عصیان است، بد عقاب است که داده شده به ایشان. رفد در اصل به معنای کمک کردن است، حتی به تکیه کردن نیز آمده، ولی به معنای عطیه و بخشش این کلمه میاد. و بئس الرفد بد عطای است المرفود داده شده، ذلک من انباء القرى نقصه عليك، این از اخبار قریه های هلاک شده است، نقصه عليك که قصه می خوانیم آن را بر تو، منها بعض از آنها قائم باقی از خانه هایشان و حسید و برخی از بیخ بریده شده است. در اخیر داستان حضرت موسی علیه السلام را با فرعون ذکر میکنه و بسیار موجز هم میارش. علتش هم است که چون قبلا هم گذاشتن و در حقیقت موضوع را تثبیت میکنه که هر کسی که با پیغمبران خدا دشمنی کرد در حقیقت اخیر بدبختی، رذالت و عقوبت و از استیصالشان، از بخندنشان بلکه میاد برای کسی که مخالفت پیغمبرای خدا علیه السلام را میکند. فرعون با این چالاکیش که چند نکته می داشت، اولی که بنی اسرائیل را اسیر گرفته بودند، وقتی که حضرت موسی علیه السلام آمد برای قومش گفت که یورید و ان یخرجکم من ارضکم، می خواهد که شما را از سرزمینتان بکشد، به خاطر مقابله بکنند. گاه احساسات مذهبی قوم خود را شور می داد و می گفت اینی اخاف ان یبدل علیکم ان یبدل دینکم، می ترسن که دیدتان را عوض نکنن، از او خاطر به مقابلشان ایستادگی بکنن. بعضی زن حضرت موسی را به بیامنی بودنش متهم میکرد، او ان یظهر فی الارض الفساد، می خواهد که در زمین تباکاری بکنن، از او خاطر ای باید چی شد؟ از بین برده شود. ولی با تمام جنایاتش ببینید که خداوند متعال او را از بین میبره، با تمام کارش کل نتیجه میگیره که هر کسی که بدی کرد در اخیرش در دنیا هم پشت سرش نفرین می آید. معنی که دنیا اعمال ما شما را فراموش نمی کند. تاریخ یک چیزی است که خود با خود نوشته می شود، خود با خود نوشته می شود. به طور مثال یک کسی نیست که تاریخ نوشته بکند که عملا میگم فلانه کس نوشته نگه، نه، این سینه هایی که بر دیگر انتقالش می دهد. به اساس از این انتقال نفرین را یک تعدادی با خود می خرند، به سبب از این انتقال یک تعداد دعای خوب را برای خود می خرند. ذالک من انباء القرى، این از اخبار قریه های هلاک شده است، نقصه علیک که خواندیم قصه آن را، داستان آن را علیک بر تو، منها قائمون بعضی از آنها باقی هستند. در ترکیه همین جایی که حضرت ابراهیم علیه السلام برش آتش افروخته شده و او فعلا هم است، وقتی که انسان ببیره از نزدیک ببینشه تعجب میکنه که پروردگارا این مردم چقدر با قدرت بودن، چی جای زیبا را جور کرده بودن، چی یک حال عجیبی، خانه های عجیبی، ولی با وصفی کلش فعلا نه ابراهیم است، نه قومش است، نه کسایی که آتش جور کرد، نه او است، کلشان از بین رفت، منها قائمون، بعضشان خانه هایشان وجود دارد و نمونه است برای تو که ببینیش و به خدا بازگشت بکنی. و حسیدون برخی از بیخ بریده شده، دیگه کنده شدن، وجودشان در سرزمین نیست، فقط تاریخش مانده. و ما ظلمناهم، و ستم نکردیم بر ایشان با عقوبت دادن اینها، ولیکن ظلمو، ولیکن ایشان ستم کردن انفسم برخیشتن. فما اغنت عنهم آلهتهم، پس هیچ دفع نکرد از ایشان معبودان ایشان، التي يدعون من دون الله، که آواز میکردن غیر خدا را، من شیء، هیچ چیزی، لما جاء امر ربک، وقتی که آمد فرمان پروردگار تو به عقوبت آنها، و ما زادوهم غیر تطبیب، نه افزودن ایشان مگر جز حلاکی را، بجز حلاکی را، و ما زادوهم، نه افزودن در اعمال خود غیر تطبیب، جز حلاکی، جز حلاکت چه دیگر را در حق خود زیاد نکردن. عمرش اگر زیاد شد مخالفتشان با پیامبرا بیشتر شد، نعمت که برشان داده شد ناسپاسیشان بیشتر شد، از این خاطر خداوند متعال حلاکشان ساخت. تطبیب ببینید، تب به معنی استمرار در گناه است و به معنی حلاکت و نابودی هم استعمال می شود. هر قدر که اینها ناشکری زیاد کردن، الله حلاکتشان را بیشتر کرد، بدان این قوم‌ها یکی پی دیگری از بین رفتند. و کذالک، و چنین است، اخذ ربک، گرفتار کردن پروردگار تو، گرفتن پروردگار تو، اذا اخذ القرى، چون گرفت قریه ها را، و هی ظالمتون، و آنها ستمگار بودند، آنها بدبخت بودند به اساس کردارهای ناشایستهشان. ان اخذه، هر آن گرفتن خدا، علیم دردناک، شدید سخت است. هرگاه خدا بگیرد، باز گرفتن الله بسیار سخت است. ان بطش ربک لشدید، ان فی ذلک لآیه، هر آن در این سخن لآیه، نشانه است، لمن خاف عذاب الاخره، مرکزی را که می ترسد از عذاب روز آخرت. ذلک یوم، این روزی مجموعان که جمع کرده شوند، له الناس، در آن مردمان، و ذلک یوم مشهود، و آن روزی است که همه حاضر شونده هستند در آن، همه حاضر شونده هستند در آن. و ما نؤخر، تأخیر نمی کنیم آن را، الا لأجل، مگر برای وعده معدود تعیین شده و مقرر شده. یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه، روزی که بیاد او وعده، لا تکلم و سخن نگوید نفسون هیچ کس، الا به اذنهی، مگر به دستور او. فمن هم، پس بعضی از این مخلوقات، بعضی از این بشریت، شقیون، بدبخت باشند به اساس مخالفتشان به شریعت خدا، و سعیدون، بعضشان نیکبخت باشند به اساس اطاعت از فرمان خداوند متعال. فاما الذین شقوا، شقو، پس آنانی که شقاوتمند شدند، فاما الذين شقوا، پس آنانی که شقاوتمند شدند، در مخالفت از شریعت خدا عمل کردند و بسر بردند، ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق، پس در آتش باشند، لهم ایشان را، فیها، در آن آتش، زفیر و فریاد سخت و چیق سختی و شهیق و ناله و زاری باشد. بعضی آنانی که مخالفت با شریعت خدا کردن در آتش می باشند. چه رقم؟ لهم فیها زفیرون، مریشان را باشد در آن فریاد سخت و شهیق و ناله و زاری. خالدین فیها، جاودان باشند در آن، مادامت السماوات والارض، تا پاورجا است آسمان ها و زمین. الا ما شاء ربک، مگر آنچه که بخواهد پروردگار تو. ان ربک فعال لما یرید، بیشک پروردگار تو کننده است هر چی را که بخواهد. و اما الذین سعدوا، و اما آنانی که سعادتمندند، سعادتمند شدند به اساس چی؟ به اساس فرمان شریعت خداوند متعال که اتباع کردند آن را. ففی الجنت، پس در جنت باشند، خالدین فیها، جاودان در آنجا، ما دامت السماوات والارض، تا مدت بقای آسمان ها و زمین. الا ما شاء ربک، مگر آنچه خواهد پروردگار تو. عطا ان غیر مجذود، بخشش قطع نشدنی. ببینید کسایی که مخالفت کردن، شقو، در مخالفت بسر بردن، نتیجه شان عذاب آتش است که در اوجا بازناله و چیت میزنن. اتونست یک دو روزه و سی روزه بوده باشد. ای خالدین فیها، همیشه در آن آتش باشند تا وقتی که آسمانها و زمین پا برجاست. الا ماشا عرب بک، مگر آنچه که بخواهد پروردگار تو. در این آیه دو تعبیر وجود دارد. یک تعبیر است که مراد از مادامت السماوات والارض تعبیر به دورترین زمانه است به اعتبار ما حول ما. ارگاه ما حول خود فکر میکنیم، وجود آسمان زمین یک تاریخ بسیار طویل المدت پیش ما به ذهن ما میاد. بنان این مفهوم به معنای دوام است، یعنی اما مفهوم حقیقی دوام که آن را زمان لامحدود میگویم، این تعلق به علم غیر متناهی خداوند متعال است. علم غیر متناهی خداوند متعال که در اینجا کلمه ماشاءالله از او تعبیر شده است. دقیق شوین باز. تعبیر به دورترین زمانه است به اعتبار ما حول ما، که بیشتر از این در ذهن ما نمی گنجد. در ذهن ما دیگه نمی گنجد، می گن که تا که زمین و آسمان است در اینجا بشید. بنان برای افاده مفهوم دوام که همان مفهوم حقیقی دوام که زمان لامحدود است، از این خاطر ایره ما تعبیر به زمین و آسمان میکنیم. ارگاه این تعین لامحدود به خدا نسبت شد، کلمه ماشاءالله را باز این کلمه را تأیید میکند. دوم تعبیری که مادامت السماوات و الارض کنایه از دوام، در اینجا صورت مرادش آسمان ها و زمین آخرت است و طبیعی است که آسمان و زمین آخرت دیگر تغییر ناپذیر است، او از بین نمی رود. بنان تا وقتی که زمین و آسمان او دنیا است، این مردم در عذاب خداوند متعال همیشه می باشند. کلمه ماشاءالله در قرآن کریم به خاطر ادب ذکر می شود تا که تثبیت بکند باز همه آنچه که خداوند متعال باشد، که رابطه ما را با خداوند متعال به اساس ادب تنظیم می کند. فلا تکو فی مریت مما یعبدو هاولائه، پس ما باش در شبهه، در شک. مما یعبدو هاولا، از آنچه که می پرستن این گروه، ما یعبدونه، نمی پرستن الا که ما یعبدو آباؤهم من قبل، مگر طوری که می پرستیدن پدران ایشان پیش از این. و اینا لموفوهم، و هر انا ما پورا رساننده ایم به ایشان، نصیبه هم حصه ایشان را غیر منقوص، بدون کم و کاس، ما حصه از اینها را هم در طاعت و هم در عصیان بدون کم و کاس برشان می رسانیم. ولقد آتینا موسی الکتاب، و به تحقیق دادیم حضرت موسی علیه السلام را الکتاب، کتاب، فاختلف فیه، پس اختلاف کردند. پس اختلاف کردن در آن، ولولا کلمتون، و اگر نبود فرمان پروردگار تو، سبقت می ربک، سابقا صادر شده از پروردگار تو، لقضی بینهم، هر نفر فیصله کرده می شد در میان ایشان، فیصله کرده می شد در میان ایشان به سبب تحریفی که اینها کردن. و اینهم لفی شکن، و هر ان ایشان در شبهه قوی هم منه، از آن مریبون، شک آمیخته با بدبینی. خودشان در شک هستند، چون خودشان تحریف کردن، ار کلمه دینی دیگر را هم به عنوان تحریف میبینن و این تحریفشان که در قرآن کریم وجود ندارد، اینها با سخت در شک توأم عدوانه و دشمنانه به سر میبرن. از این خاطر است که همیشه علیه قرآن کریم مباحث است، همیشه. و این کلن، و هران همه مردمان را، لما لیوفینهم، که وقت آن رسد پورا دهد ایشان را ربک پروردگارتون اعمالهم، جزای عملهای ایشان را. انه بما یعملون، بشک آن ذات عظیم، بما یعملون خبیر، با آنچه که میکنن با خبر است. و هر آنچه که میکن الله چی است؟ با خبر است. روی ای اصل وقتی که داستانها را گرفتی، سقوط و بدبختی مردمای بیدین را گرفتی، آنانی که سعادتمند شدن نتیجه از او را هم گرفتی، آنانی که در مخالفت با پیامبرشان عمل کردن اونا را نتیجه شان گرفتی، از طرف دیگری آنانی که با قرآن تو سخت در دشمنی قرار دارن که یهود هستند و سخت در انحراف قرار دارن، او را هم شناختی. بنان مکلفت تو چیه؟ فاستقم کما امرت، پس استقامت کن طوری که فرمان یافته ای. فاستقم کما امرت، اتو با بر جا استاده باش طوری که مأمور شده ای. و من تاب معک، و آنانی که توبه کردن همراه تو. و لا تطغوا، و طغیان نکنید، سرکشی نکنید از فرمان خدا. انه بما تعملون بصیر، مسلما آن ذات عظیم با آنچه که میکنید بصیر بینا است. این آیت است که پیامبر خدا علیه السلام گفت که مرا دستفید ساخت. این می آید فستقم کما امر، طوری که الله به تو حکم کرده اما تو پا بر جای استاده باش، اما تو استاده باش، اندکترین توجه به طرف دیگری نکنی، اندکترین توجه. فاستقم کما امرت، پس استقامت کن طوری که فرمان یافته ای. و من تاب معك، و آنانی که توبه کردن همراه تو. ولا تطغوا، سرکشی نکنید. طغیان چیره میگه سرکشی؟ حدی که برات تعیین شده از او حد حرکت بالا نکن، ولو که در ذهنت بگه که خیر است، این خیر است تا ختم بکن. از این خاطر شریعت در اینجا بر ما این نکته را میدهد که ما مکلفیت داریم که شریعت خدا را بدون کم و کاست به مردم برسانیم، ما بدون کم و کاست با شریعت خدا عمل بکنیم. یکی یک تعداد مخالفت میکنن بکنن، یکی یک تعداد منکر به دین میشن منکر شان، یکی یک تعداد تحریف میکنن، کار خودشان است. ولی مؤمنین راستین مکلفیت به چی دارن؟ و من تاب معك، آنانی که توبه کردن با رجوع کردن به سوی خداوند متعال از اعمال باطل، این کارا نباید بکنن. چرا؟ ولا تطغوا، سرکشی هم نکنین. انه بما تعملون بصیر، هر آن ذات عظیم با آنچه که میکنید بسیار بینا هسته. آنچه که ما را سبب طغیان ما میشود چی است؟ قرآن او را بر یاد ما میدهد که شما خود طغیان نمیکنین، خود یگان بار طغیان کرده میشوید. زمین تو خود نمیخوای که طغیان بکنی، خود در موقعیت واقع میشی که خود با خود بدبخت میشی. علت عزیز که در پهلوی کسای قرار میکن ها بدبخت هستن، در پهلوی بدبخت قرار میگیر بدبخت میشی، پیش دیگه سیاه بشینی حتما سیاهش در جان تو هم اصابت میکنه. از خاطر الله چی میگه؟ ولا ترکنوا الى الذين ظلموا، ولا ترکنوا الى الذين ظلموا، و مایل مکنید به سوی آنانی که ستم کردن. فتمسکم النار، پس برتد به شما آتش. ولا ترکنوا، مایلان نکنید، در پهلویش ایستاده نشوید. در پهلوی کی؟ الی الذین ظلموا، به سوی آنانی که ستم کردن بر خود، شریعت خدا را گذاشتن و به غیر خدا رو میارن. اسلام ها که برش بگوی زورش میده، دموکراسی را بگوی خوش میشود، صحیح شده؟ در پهلوی از این مردم قرار نگیره. فتمسکم النار، آتش با شما میرسد، آتش با شما. عجیب نیست؟ هر قدر که دین گفته بری زورشان داده میرود، زورشان داده میرود. هر قدر اسلام ها بگوی توجیهش بودی، 12 ساعت برای جنگ و دول وقت میده. خوب صحیح، مسئله دین که بیا با چرندیات اوجه نشر میکنه. ها ها کدر رئیس دوجه شرفیات هم میگوید علی جان علی جان علی جان برم بار است، ایره چی داره میگوید. ای دین شد، مسئله دینه که برش بگو بازی را خطا بکنه. نه والا سایده قوخ نداریم، به تفسیر شریف همین 10 دقیقه است. میشه که 10 دقیقه تفسیر داده شود و حدیث پیامبر خدا وقت داده نشود؟ مسئله شرعی را گو او را تحقیق بکن، ولی ایسا با چطور می شود دیگر. بنان به این رقم مردم های ستمگار که مورد خشم خدا قرار می گرد در پهلویش استاده نشود. فتمسکم النار، برخد به شما آتش. و ما لکم من دون الله من اولیاء، نیست مر شما را به غیر خدا کنم مددگار. ثم لا تنصرون، باز نصرت داده نشوید. ببین ترکنو از ماده رکن به معنای ستون و دیوار است. ببینید که هرگاه انسان اتکا به دیوار میکند تعویض که خود را به او میسپارد. از هرگاه به دیوار که تکیه بکنین یعنی صلابت وجود خود را از دست میدین، بیغم میشین که این خواهست دیگر. از این خاطر از علاقتان سست میشود. ارگ و انسانهای ستمگار در پردیش استاده شوی با صلاحیت خود از دست میدی. آسایی که در باز میگه خب هرچی که رئیس صاحب گفت دیگه باز با او تسلیم میشن. چی کنیم که به طرف مردمای ستمگار استاده نشویم؟ خب این کار رو نمیکنیم. در وجود ما باید قوتی وجود داشته باشه که هم ستمگار را بشناسیم و هم به اساس از او قوت بتانیم از این بدبختی و تکیه کردن به ستمگارا جلوگیری بکنیم از خود. الله میگه و اقیم الصلاة برپا دار نماز را، و اقیم الصلاة برپا کن نماز را آنت بلند برود. چه وقت؟ طرفه نهار به دو طرف روز و زلفن و قسمت من اللیل از شب و زلفن من اللیل و به قسمت از شب. ان الحسنات بشک نیکی ها یذهبن سیئات میبرد بدی ها را و ذلک ذکر للذاکرین. این پند است برای فن پذیران. ولا تركنوا الی الذین ظلموا و میل نکنید به سوی آنانی که ستم کردند. فتمسکم النار پس برسد به شما آتش و ما لکم من دون الله و نیست مر شما را بغیر خدا من اولیاء کدام مددگار. ثم لا تنصرون باز نصرت داده نشوید. و اقیم الصلات و برپا کن نماز را طرفی النهار به طرف روز و زلفا و قسمت من اللیل از شب. ان الحسنات بشک نیکی ها یذهبن سیئات میبرد بدی ها را. در طرف روز سه نماز است: صبح، نماز پیشین، نماز عصر. و در طرف شب دو نماز است: عشاء و مغرب. بنان هر پنج نماز در اینجا مراد شد اگر فرایض را میگیریم. و اگر در پهلوی از مسلمان شایسته نیست که فرایض ترک بکند، بلکه در پهلوی فرایض چی بکند؟ نمازهای نافله را باید بخوان تا که ایمانش بلند برود، قوت ایمانیش بیشتر شود. از این خاطر در طرف روز چی میکنند؟ نمازهای استحبابی، نماز دوها را بخوانند، نماز اشراق را بخوانند، نماز اوابین را بخوانند. این نماز هست که ایمانتون طرف روز چی میکنن؟ بلند میگرد. و طرف شب چی میکنن؟ تهجد بخوانن، تهجد بخوانن. این نماز تهجد ایمانتون چی میکنن؟ بلند میکنن. پس این هم یکی از راهایش است. چرا؟ ان الحسنات هر آینه نیکی ها یذهبن سیئات بدی ها را زائل میکند. پیغمبر خدا علیه السلام به حضرت معاذ رضی الله عنه امی دستور میدهد و میگد که پشت سر هر بدیت نیکی را بگذار و اتبع سیئت الحسن تمحوها. پشت سر هر بدیت نیکی را بگذار که این بدیت چی می این نیکیت او بدیت را از بین میبرد. ذالک ذکر للذاکرین. این پند است برای پند پذیران. کسی که پند میخواهد بگیرد و در مقابل از این حوادث استادگی بکند، از این دستورها باید عمل بگیرد. واسبر. نکته دوم، یکو راه نجات ما نماز شد، ای ایمان ما را قوی میکند. اصل دومی که ما را از این دور میکنه که در مقابل در پهلوی ستمگارا ایستاده شویم. واسبر صبر بکن در مقابل مشکلات، در مقابل تحدی ها و سختی ها. فان الله لا يضيع اجر المحسنين. هر آن خداوند متعال ضایع نمی سازد مزد نیکوکاران را. الله مزد نیکوکاران را ضایع نمی کند. صبر خوش شناختیم که سه نوع بود: صبر در مقابل طاعت. طاعت از یاد بکو، یک روز که نماز خوانی باز نگو که دیگه نمیشه، همیشه خوانده برو زیاد. صبر در مقابل معصیت، گناه پیش رویت آمد از او عقب برو. صبر در مقابل مشکلات، مشکلات که سرت میره استاده بوده باشترش. فلولا کان من القرون. پس چرا نشدن از اهل قرنها و جماعتها من قبلکم که پیش از شما بودن اولو بقیت صاحب قدرت، صاحب قدرت عقل خیر، ینهون عن الفساد فی الارض، منع میکردن از فسادی که در زمین، از فساد در زمین، الا قلیلا، لیکن اندکی. یک سوال در ذهن ما شما می گنجد که چرا مردم ها وقتی که عذاب سرشون مانعش نمی شود؟ مانعش نمی شود. الله میگه این رقم مردم بسیار کم هستند که عقل وافری دارد. فلولا کان من القرون، پس چرا نشدن از اهل قرنها، از اهل جماعتها، من قبلکم که پیش از شما بودن، اولو بقیت، صاحب قدرت عقل خیر، ینهون عن الفساد فی الارض، که باز می داشتن مردم را از تباهکاری در زمین، الا قلیلا، لیکن اندکی، ممن انجینا منهم، از آنها که نجات دادیم ایشان را، اندکی از آنها که نجات دادیم. اینی مردم های با تعقلی بودن. و تبع الذین ظلموا، پیروی کردن ستمگاران، ما اترفو فیه، آسودگی که داده شدن به آنها، ما اترفو فیه، فقط آنچه که آسودگی بود به او طرف میل کردن، زندگی شخصی خود را دوست داشتن. و کان مجرمین، و بودن گناهکار، بودن گناهکار. اولو به معنای صاحبان و بقیه به معنای باقی مانده هستند. در لغت عرب تعبیر به اولو الفضل یعنی صاحبای فضیلت و شخصیت و شخصیت های پاک، ایتو هم میاد. و ما کان ربک لیهلک القرى، و هرگز نیست که پروردگار تو که هلاک کند اهل قریه ها را به ظلم بستن، و اهلها مصلحون، و اهل آن نیکوکار باشند. چنین نیست، هرگز چنین واقع نمیشد که خدا صلح ها را هلاک بکند. ولو شاء ربک، و اگر میخواست پروردگار تو، لجعل الناس امتا واحده، هر البته میگردانید مردمان را امتا واحده، یک ملت و یک گروه، ولا یزالون مختلفین، و همیشه باشن اختلاف کنندگان، زیرا عقل تفاوت میکنه، برداشت تفاوت میکنه، معیارها تفاوت میکنه. الا من رحم ربک، مگر آن که رحم کند پروردگار تو بارانها، رحم بکند با یک دین واحد توحیدی را میپذیرد. ولذلك خلقهم، برای همین آفریدشون که صرف معبود بر حق را پرستش بکنند. و تمت کلمت ربک، و ثابت شد فرمان پروردگار تو، به این معنی عنوان که لأملأن جهنم، که البته پر خواهم کرد دوزخ را، من الجنت، از جنیات کافر، و الناس اجمعین، و از انسان همه آنها، از انسان ها همه ایشان. و کلا نقص علیک، و هر چیزی را که می خوانیم بر تو، من انباء الرسل، از اخبار پیامبران، ما نثبت به فؤادک، آن چیزیست که ثابت میگردانیم، محکم میگردانیم به آن دل تو را. و جاءک فی هذه الحق، و آمده است به تو در این سوره الحق و سخن راست، و موعظه و پند، و ذکر للمؤمنین، و تذکر نیکست برای مؤمنان، تذکر نیکست. و کلا نقص علیک من انباء الرسل، هر چی که میخوانیم بر بالای تو از داستانهای پیامبران، به خاطر چیز، ما نثبت به فؤادک، تا ثابت گردانیم، محکم گردانیم به آن دل تو را. و جاءک فی هذه الحق، آمد است به تو در این صورت الحق و سخن راست و ثابت، و موعظه و پندی، و ذکر للمؤمنین، تذکر برای مؤمنین. و قل للذین لا یؤمنون، و بگو به آنانی که ایمان نمیارن، لا یؤمنون عملو، عمل بکنید، علی مکانتکم، به حال خود، به قدرت خود، انا عاملون، هر ما نیز عمل میکنیم، ما هم عمل میکنیم. و انتظر و انتظار بکشید، انا منتظرون، ما هم منتظر هستیم، شما هم عمل بکنید، ما هم عمل میکنیم، ما دعوت میکنیم به توحید، شما به شرک دعوت بکنید، شما پابرجا به شرکتان باشید. ولله غیب السماوات والارض، و برای خداست علم غیب آسمانها و زمین، و الیه یرجع الامر کله، و به سوی او بازگردانیده می شود همه کارها. فعبده، پس خاص عبادت کن الله را، و توکل علیه، و توکل کن با او، صرف پروردگارت را عبادت بکن و به وی اعتماد کن. و ما ربک بغافل عما تعملون، و نیست پروردگارت بی خبر از آن چی که میکنند. و بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را. تلك آیات الكتاب المبین. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله المولانا العظيم. نحمده ونحمده. سورة مباركة يوسف از جمله سوره های مکی است، دارای 111 آیت، 12 رکوع، در مصحف در ترتیب 12 سوره است و در نزول 52 سوره است، بعد از سوره مبارکه هود نازل گردیده. سوره مبارکه یوسف دارای خصایص و ویژگی خاص خودش است. اول نکته ایست که داستان بسیار جالب و عبرت انگیز حضرت یوسف علیه السلام به طور بسیار مشرح و کامل و یکپارگی در این سوره جا داده شده و در حدود 27 بار نام حضرت یوسف علیه السلام در قرآن کریم ذکر گردیده. نکته دومی که این سوره یک جایگی یک داستان را برای ما شما معرفی میکنه و در حقیقت یک داستان تاریخی عملی است. سوره مبارکه خود را دیدیم که تکالیفی که بر داعی در باب توحید، سوره مبارکه هود ذکر تکالیفی که بر داعی خدا از طرف مردم بیرون از خانوادش می رسید او را بیان کرد. در سوره مبارکه یوسف تکالیفی که یک مسلمان به خاطر خداوند متعال از طرف خانیش، از طرف فامیلش به او میرسد، او موضوع را برای ما شما بیان میکنند. همچنان سوره مبارکه یوسف در حقیقت تفسیر آخرین آیه سوره مبارکه هود است. اهداف سوره چند نکته است. اول صداقت قرآن کریم، اثبات توحید، تسلی به آن حضرت صلی الله علیه و سلم. الله جل جلاله ارشاد می‌دارد بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را. الله اعلم به مراده. باز هم توجه یک مسلمان را به مفاهیم عمده‌ای که در ورای از این حروف است به او معطوف می‌گرداند و می‌فرماید تلک آیات الکتاب المبین. این از آیات کتاب روشن، این از آیات کتاب روشن که زندگی انسان را در تمام مجال حیاتش روشنی می‌بخشد. انا انزلناه، هر آن ما نازل کردیم قرآن کریم را که در آن قصه و داستان حضرت یوسف علیه السلام است، قرآن عربی، قرآن به زبان عربی، لعلکم تعقلون، تا شما درک بکنید. انا انزلنا، هر آن ما نازل کردیم این کتابی که در او داستان عبرت انگیز یوسف قرار دارد، قرآن عربی، قرآن عربی، یکی از معانی عربی به معنای واضح که در او هیچ نوع مزایقه وجود ندارد. ما نازل کردیم قرآن را عربی بسیار واضح و روشن برای هر انسانی که در اینجا پیام میگیرد و به خاطر زندگی با هدف به این کتاب رجوع میکند. قرآن عربی، قرآن به زبان عرب. زبانهای ما شما به اساس مسیر تاریخ همیشه دیگرگون میشود و تغییر میخورد. یقینا که اگر انسان 100 سال بعد ببیند همین زبان دری و پشتی ما به چنان تغییراتی خواد آمد که آدم نمیفهمه که 100 سال پیش چی رقم مردم گپ میزدن. و حالا که زبان عرب زبان است که به اساس قرآن کریم حفظ میشود و در طول مسیر تاریخ به اساس از این کتاب ویژگی خود را حفظ میکند. بنان الله میگه ما نازل کردیم قرآن را به زبان عرب، یعنی به معنای واضح و روشن، تا شما در آن درک بکنید. نحن نقص علیک، ما بیان میکنیم بر تو احسن القصص، بهترین سرگذشت ها را. بما اوحینا، بدان جهت که وحی نمودیم، الیک بسوی تو، هذا القرآن، این قرآن را. و این کنت من قبله، و هرچند بودی پیش از آن، لمن الغافلین، از بیخبران. ما بهترین قصص و بهترین سرگذشت ها را برای تو بیان میکنیم و آن بیان هم به واسطه وحی، نه به تاریخی که دستخوش شده باشد، به واسطه وحی که ثابت است. و این کنت من قبله، بصرین میگه و این کنت من قبله لمن الغافلین، یقینا تو بودی پیش از نزول وحی، پیش از نزول قرآن، لمن الغافلین، از جمله بیخبران. امام اخفش میگوید که و این کنت من قبله لمن الغافلین، اگر چی بودی پیش از این، لمن الغافلین، از جمله بیخبران. اذ قال یوسف لابیه، چون گفت حضرت یوسف علیه السلام لابیه، برای پدر خود، یا ابتی، ای پدر جان، اینی رأیت هران، من دیدم در خواب، احد عشر کوکبا، 11 ستاره، و شمس و القمر، آفتاب و مهتاب، رأیتهم لی ساجدین، دیدم ایشان را که به من سجده می کردم. ولی از جمله احسن القصص که قرآن کریم میگه بهترین قصه ها، بهترین سرگذشت ها، قرآن کریم همیشه بهترین سرگذشت ها را برای ما شما بیان میکنه. و در این بهترین ها یکی هم داستان شگفت‌انگیز حضرت یوسف علیه السلام است. چرا این بهترین قصه هاست؟ به خاطر از اینکه در این داستان عقیده وجود دارد. مسائل و عمده عقیده را در این سوره برای ما شما بیان میکند. میبینیم که از جملهش تثبیت علم غیب به خداوند متعال. حضرت یعقوب علیه السلام خبر نداره که فرزندایش با بچیش چی کار میکند. بعد از اینکه ایره در چای کنان مندازد، باز هم خبر ندارد که فرزندش در چاه است. ارگاه که فرزندش وزیر میشود، وزیر خزائن میشه، باز هم پدر که پیغمبر است خبر نداره که فرزندش در کدام موقعیت است. بنان در باب عقیده تثبیت میکنه علم غیب را به خداوند متعال. همچنان نکته دیگری میدهد که آنچه که خداوند متعال به کسی برساند، ولو که پیغمبرم بوده باشد، آن ضرر را از کسی دفع کرده نمیتاند. بنان به یوسف علیه السلام ضرر رسیده می شود. پیامبر با وقتی که حضرت یعقوب پیغمبر خداست، او ضرر را دفع کرده نمی تانه، بلکه بچیش امو ضرر خامخا رسیده نیست. نکته سومی که در باب عقیده بر ما می دهد، همان اثبات ایمان به قضا و قدر الهی است. آنچه که الله فیصله می کند، ببینید یک دور می خورد، و آنچه که خدا می خواهد که همانا سپردن حکومت برای یک انسان صالح است. در قدرت خداوند متعال چنین تثبیت می شود و چنین روند را باید یک انسان سپری بکند. همچنان می بینیم که در اینجا رد شرک می شود. حضرت یوسف علیه السلام برای بندی ها چی میگه؟ ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. ایو با تثبیت میکنه عقیده توحید را. همچنان اختلاط شرک با مسئله ایمان ای را توضیح میداد که آیا ما میدانیم که یک مسلمان با یک مشرک معامله بکند؟ و در اوجا چی رقم معامله باید بکنن، چی گونه با هم باید داد و ستور داشته باشد، در سوره برای ما شما تثبیت می شود. نکته دوم، عمل صالح و آنچه که در مابین مسائل است ایرا بر ما هم تثبیت می کند. اولش از جمله اعمال صالح یکی هم صبر است، در سوره برای ما شما صبر بیان می کند. نکته دیگر برای که همیشه از خدا باید استمداد خواسته شود، این هم در این سوره برای ما شما که یکی از اعمال صالح است برای ما شما تثبیت میکند. همین رقم برای ما شما انگامی که یک مسلمان در یک طرف معصیت خدا بوده باشد، در دیگر طرف مصیبت بوده باشد، اختیار کردن مصیبت بر معصیت این را بر ما تعلیم میدهد که این هم در این سوره یاد میگیریم. و همچنان ارگاه که ما به معصیت روبرو میشیم، توجه نمودن به سوی خداوند متعال این هم برای ما شما تعلیم میدهد. و نکته دیگری بر ما تعلیم آنچه که الله خواسته باشه از شریعتش مطابق با او باید عمل بکنیم. از این خاطر است که حضرت یعقوب علیه السلام به فرزندانش میگه که فرزندای از دروازه های مختلف وارد شهر شوید و ما مکلفیت داریم که ولو که رازش کسی نفهمد، ولی تثبیت دعوت پیامبران یکی از مکلفیت های یک مؤمن است که در عمل آن را داخل بکند. نکته دیگری که دیجا بر ما تعلیم ای که هر انسان حق داره که با فرزند صالحش محبت بیشتر بکند، طوری که حضرت یعقوب علیه السلام کرد. دیگر نکته‌ای که بر ما میده، سوم نکته‌ای که از اعمال ناپسند مسلمان باید کناره بگیرد، از او جملهش حسد است که در این سوره بر ما تعلیم میده که نباید یک مسلمان حسد بکنه. نکته دیگری که باید یک مسلمان از او کناره بگیرد، مکر و خدعا و چل و فریب با پدر و مادر است که در این سوره بر ما تعلیم میده که نباید یک مسلمان چنین کاری بکند. دیگر نکته که بر ما میده سوره که نباید یک مسلمان دروغ بگوید و شانش بلندتر است. و دوستی کردن با برادر و دشمنی کردن با برادر ما را منع میکنه، بلکه حکم میگه که با برادرهایتون دوستی باید بکنیم. در این سوره مبارکه مکر و حیله زنان را بر ما معرفی میکنه که با چی گونه اعمال میکنه. یک طرف ببینیم که اعمال ناشایسته را خود میکنه، بعد چی گونه بر دیگرها بازو را مندازه. و همین رقم حیله دیگری که خود را در مکان قضا داخل میکنه و خودش فیصله میکنه که باید داخل محبس باید برده شود. نکته دیگری که بر ما از معصیت میده که نباید عشق انسان بوردد با کسی که با او حلال نیست و نباید تصورشون این عمل را هم در ذهن خود جای بدهد. و در این سوره نکته حیله ایل بر ما معرفی میکنه که چیگونه یک مسلمان به خاطر رسیدن به یک هدف بلندش حیله باید بکند. در این سوره مبارکه مسئله چهارم معرفی اخلاق نیکوز، که چیگونه انسان با مولای خود، با آمر خود، با رئیس خود اعمال نیکو و اخلاق پسندیده را باید رعایت بکند. و در این سوره بر ما تعلیم میده که هرگاه ما در یک خانه زندگی میکنیم باید احترام بگذاریم صاحب خانه را و امانت را باید حفظ بکنیم. و سپردن حق به ذی حق یک نکته است که در این داستان برای ما شما تعلیم داده میشد که کوشش باشه امانت ها به اهل سپرده شود. و در این سوره تعلیم میدهد برای ما که اگر کسی خطا میکنه، اشتباه میکنه، باید از خطای چشم پوشی صورت بگیره و مورد عفو قرار بگیرد. در تقسیم مال باید رعایت شود عدل و انصاف، تا طوری که در این سوره حضرت یوسف علیه السلام آن را مراعات میکنه. در این سوره تعلیم بر ما میده که نباید کسی که جزا نکرده باید جزا برش داده شود، بلکه مجرم اصلی باید پیدا شود. نکته دیگری که جرم در منحیث جرم قابلیت مؤاخذه را دارد و باید مؤاخذه صورت بگیرد. و نکته دیگری در ما میده که باید استغفار از خداوند متعال در تمام شؤون حیات گرفته شود. همچنان احوال مختلف خواب را برای ما شما تعلیم میدهد که خواب دیدن و مسئله خواب و حکمت خواب ای را برای ما شما بیان میکند. اقسام کید و نقشه ها را بر ما بیان میکند. اقسام محبت را بر ما بیان میکند که محبت با خدا چیست، محبت با همسر چیست، محبت با اولاد چیست، محبت با اهداف چیست. در اینجا او را هم بر ما ترسیم میکند. اقسام گریان را بر ما تعریف میکند که گریان به چند قسم است، این هم در این سوره ما شما میخوانیم. اقسام نفس است که او را هم بر ما بیان میکند. اقسام عقل است بر ما بیان میکند. و همچنان مسئله بشر و ملک و شیطان رو بر ما معرفی میکند. عین شکلش در این سوره مبارکه مسئله اقسام آبادی ها را، مصر چی است، شهر چی است، بادیه چی است و غیابت الجب چی است، این هم بر ما معرفی میکند. همچنان در این سوره مسئله قیمت گذاری بر ما تثبیت میشد که قیمت یگان بار به پیسه است، به ثمن، بضاعه، دراهم، این را هم بر ما معرفی میکند. در این سوره بعض از اعداد قسم اعداد را تقسیم بندی بر ما میکند که همار به معنی سبعه، احد عشره، این هم نقطه است که معرفی در این سوره میشود. سوره مبارکه مسئله سیاست و تاریخ را هم ذکر میکنه. میبینیم که ملک بر ما معرفی میکنه، عزیز مصر بر ما معرفی میکنه، وزیر خزائن بر ما معرفی میکنه، تقسیم یک مال بیت المال بر ما معرفی میکنه، احسان امرای اقارب بر ما معرفی میکنه و سبب انتقال بنی اسرائیل از شام به مصر را برای ما شما معرفی میکند. مجموعا این اگر ما حساب بود در حدود 60 مواقع است که این سوره با عظمت قرآن کریم برای ما شما با تمام روشن، با تمام شیوه عجیب و به عبارات بلیغ برای ما شما معرفی میکند. با وصف از هم میشود مطالب بسیار بزرگی دیگری هم در اینجا وجود داشته باشد و دارد یقینا که قرآن کریم با او ما شما را فرا میخواند. از این خاطر قرآن کریم چی میگه؟ نحن نقص علیک، هر آن ما میخوانیم بر بالای تو، احسن القصص، بهترین سرگذشت ها را، زیرا اقا حکمت ها داری است. به ما اوحینا الیک هذا القرآن، بدان جهت که وحی نمودیم بسوی تو این قرآن را، و این کنت من قبله لمن الغافلین، هرچند بود پیش از این از جمله بی خبران، تو خبر نداشتی که در تاریخ بشریت چنین حوادثی گذشته. اذ قال یوسف لابیه، چون گفت حضرت یوسف علیه السلام با پدرش، یا ابتی ای پدر جان، اینی رأیت احد عشر کوکبا، هر آن من به خواب دیدم 11 ستاره و شمس و القمر، آفتاب و مهتاب، رأیتهم لی ساجدین، دیدم ایشان را که به من سجده می کردن، دیدم که سجده کنان برای ما ثابت شدن. قال گفت حضرت یعقوب علیه السلام، یا بنی ای فرزندم، لا تقصص رؤیاک، بازگو مکن خواب خود را، علا اخوتی که ببرادرانت، فیکید لک کیدن، پس نقشه کشم در حق تو کیدن، نقشه خطرناک را. این شیطان مسلمن، شیطان للانسان عدو مبین، مر انسان را دشمن آشکاراست. اول نکته خویی که خواب چی هست؟ از نظر علمای اسلامی و از نظر علمای به اسلام مادیین، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید که لم یبک من المبشرات الا الرؤیا الصالحه الصادقه یراها رجل صالح او ترى له. از مبشرات نیست که در دنیا باقی مانده نیست مگر خواب، که این خواب را یک مرد صالح می بینه در حق خودش، یا برای مرد صالح از طرف کسی دیگری دیده می شود. بنان یکی از مبشرات است. از این خاطر است که پیغمبر خدا علیه السلام می فرمه که اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا، آن که زیاد خواب راست را می بیند سخن راست را هم امو انسان غالبا می گوید. بنان به عبارت دیگر، خواب مطابق با واقع و درست بوده باشد. یک مطلب هم داره میگه در خواب که کسی تغییر بیاره گناه کبیره است. پیامبر خدا علیه السلام جای دیگری هم میفرماید که هر ان خواب جزء من 46 جزء من النبوه. خواب از 46 حصه نبوت است. پس خواب از نظر دینی ما یکی از ویژگی های بلندی دارد. از این خاطر حضرت امام بخاری از حضرت ابی سلمه رضی الله عنها روایت میکنه که لقد کنت ارى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت ابي قتاده يقول وان كنت لا ارى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. میگه اردا که من خواب میدیدم باز مطابق با خواب با من مریض میشدم، تا ای که از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمود الرؤیا الحسنه من الله، همیشه خواب نیکو از طرف خدا هست. فاذا راى احدكم ما يحب فلا يحدث به الا من يحب. ارگاه شما یک خواب خوبی را دیدین، این خواب خوبتان را جز به انسانای خوب بازگو نکنید. و اذا راى ما يكره، و هرگاه در خواب دیدین آنچه که بدتان می آید و چیزی زشت و بدی بود، فلتعوذ بالله، زود به الله پناه بگیرید، زود به الله پناه بگیرید. من شرها از شر از خواب، ولی تفتل ثلاث مرات، و سه بار به طرف چپتان چی بکنین؟ توف بکنین. ولا يحدث بها احدا، به هیچ کس این را بازگو نکنید. فانها لن تضره، در این صورت شما را از ضرر از خواب ایمن می شوید، شما را خداوند متعال امن می ده از اینکه ضرر از خواب را بگیرید. بنان سنت طریقه چی شد؟ طوری که حدیث دیگری هم امام مسلم روایت می کنه از حضرت جابر رضی الله عنه که می فرماید پیامبر خدا اذا را احدکم الرؤیا یکرهها، ارگا یکتان خواب را دید که او را بد می بیند، فلیبسق عن یساره ثلاثا، به طرف چپش سه بار توف بکند، ولتعوذ من الشیطان الرجیم، و تعوذ بگیرد از شیطان رانده شده ثلاثا سه بار، ولتحول عن جنبه الذي كان عليه، باز به مو پهلوی که بود با پهلوی دیگر خود را آراسته بکند. حضرت امام حضرت ابو هريره رضی الله عنه هم از پیامبر خدا علیه السلام این روایت داره که اذا راى احدكم ما يكره فليقم فليصلي، ارگا شما خوابی را دیدید که آن خواب بدتان آمد، فورا بخیزین دو رکعت نماز بخوانین و به الله پناه بگیرین. بنان آداب خواب بر ما داده شد. من میخوام قبل از اینکه ایره بگم مختصر یک آداب خواب ذکر بکنم، بعد از سر اصل موضوع میایم. اسلام چون دین شامل الهی است، بر ما تمام جوانب حیات را معرفی میکند. پس هرگاه وقت خواب ما برسد، کاری که ما میکنیم اول دروازه خدای خدا بسته بکنیم، جای بجای در خوابگاهتان نروید و این هم به خاطر اتباع از سنت بکنیم. بعد داخل آشپزخانه تان میشین، اگر آتشی بود او را گل میکنیم، اگر کدام فلک چخ بود او را هم میکشین. بعد میین در جای آبتان و سر آب تا باید فوت بکنین. این چیز نداشتین یک چوب ترش میگذارین و این عادت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. ما به اتباع پیامبر خدا علیه السلام این آداب را باید رعایت بکنیم. بعد داخل خانه خود که میایم، در اوجا هم دروازه خود را بند میکنیم. بعد از او جای به جای باید استراحت صورت نگیره، میشینین و هدیه مأثور میخوانین. کار خوبی است که شما سوره مبارکه تبارک الذی یا سوره ملک را تلاوت بکنین. از او که خلاص شدین، باز قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، این را تلاوت بکنین. سوره آیت الکرسی را تلاوت بکنین و به این هدیه نیک شهادتین را بخوانین و در دستتان ای را کف میکنین، باز با کل بدنتان ای را چی میکنین؟ شخ میکنین. و این طریقه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. و با پهلوی راستتان خواب میکنین، ای دستتان را زیر علاشیتان میگذارن، خدا کنه که یک لحظه بوده باشد. بعد از بعد پهلوی که شما خواب میکنین مشکلی داری نیست، ولی در ابتدا چنین کاری باید بکنید. ارتو از خواب میخیزین، در این خوابتان باز کلمه شهادت را میگین، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم الحمد لله الذي احيانا بعد اماتنا واليه النشور اذا ميخوانن و با با با وضوئتان یا با یک عمل دیگتان برمیخیزین. اگر در مابین خواب بر شما میاد که فعلا مورد بحث ماست، دو حالت دارد، یا خواب خوبی است و یا هم خوابی که شما خراب برش میگوین. اگر خواب خوبی است، شکر خدا را بگین که پروردگار ای توفیق براتو داد. بعد از اون ای را خود تعبیر، اگر عالم هستی میفهمی، خوب است که خود تعبیر بکنی و حفظش بگو که خودت. اگر مشکلی داشته باشین به یکی از علما و مردمای صالح برو که بر تو تعریفش بکنه و راه را برای تو نشان بدهد. اگر خواب را بد دیدی، بنان در این صورت این حدیث را مراعات بکنید و طرف چپتان سه بار توف میکنه. این توف توف نه که لیافتان خراب بکنن، لیکن توفی که مطلقا یک توف توفی بوده باشد. بعد از او باز با پهلوی دیگه تان عوض میکنه و بگه اللهم اینی اعوذ بک من شر هذه النوم، پروردگار با تو پناه میگیرم از خرابی از این خواب. بعد به هیچ کس این داستان نمیگه، باز بیرون نمیره ولی ایتو یک خواب خراب دیدیم که دندان مفتید، ایتو یک خواب دیدیم که فلانه رقم شد. قرار که تکت خودت نگاه بکن، همه که تو به الله پناه گرفتی، انشاءالله خداوند متعال تو را از شر خواب نگاه میکند. یک پهلوی قضیه است که خواب از نظر تدین دینی ما مقام دارد. در خواب چیزایی هست که یقینا تعجب انسان میکنه، تعجب انسان میکنه که یکان بار چیزی را انسان در خواب میبینه که واقعا عجیب است. یکی از روزها ما یادم میاد که در یک جای بودم، میخواستم صبح ده بزنم، شد به این میدن که چی بگویم. در می فکر بودم شب خواب دیدم یک کسی بر من سوره مبارکه کافرون را تفسیر کرد. الله شاید است که صبح دیدم فهمیدم که با تفاسیر مراجعه میکنم، عین نکات بود، عین نکاتی که در خواب دیدم و چیزی عجیب برام بود. و دوستای خدا غالبا در یک موضوع دینی که بند مفتیدن، شب باز الله برشور را فتح میکرد، شب باز او موضوع دینی برشان تعلیم داده میشه که این تو عمل بکن. امام بخاری رحمت الله علیه از این خاطر میگه که ارگا ما حدیثی از پیغمبر را در بخاری نوشته میکردم، پیغمبر خدا را به خواب میدیدم. بنان که این نکات بسیار جالبه که در دین وجود دارد. بنان یکی از مبشرات بسیار بزرگی است که خداوند متعال نصیب کسی میکند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هر گاه نماز صبح میخوان باز دور میخواد با صحابه میگفت کدامتان خواب دیدین، و صحابه داستان خدا بر ذکر میکرد. صلح حدیبیه رو ببینیم، مسئله خواب است، مسئله کامیابی پیغمبر خدا در غزوه بدر مسئله خواب است، و بسا چیزایی که عجیب است کلش در خواب برای دوستای خدا برای مسلمین توضیح کرده میشود. از نظر دین ما خواب این تو یک موقعیت دارد، ولی از نظر مادیین اونا با خواب را دیگر رقم ترجمه میکنن. میگه خواب نتیجه مستقیم کارهای روزانه است. در روز که هر کار کردی شب را در خواب میبینی، و تعداد میگه که خواب میگه سلسله آرزوهای برآوردن شده است. بعضی چیزها را تو میخوای داشته باشی، او را در خواب تمثیل میکنی. به نام یک شای پوچ است. یکی از پروفسورها فرید او میگه که خواب در اصلش از خیالات و تمایلات واپسزده شده انسان است. واپسزده شده چیزها را میگه، باز میگه نه نمیکنمش، با شوق را در خواب میبینی. بنان یه نقشه غیر حقیقی هستن. بنان میگه خواب در حقیقت نتیجه و یا عکس العمل با او آرزوهایی که ما با او نرسیده باشیم، ولی همان که همیشه در فکر ماست. این هم خواب است. ما اگر دقیق شویم خواب دو توجیه پیدا میکند. یکی این نکات را ما میپذیریم، ولی در حق کی؟ در حق کسی که اهداف بلند معنوی ندارد. یقینا که به او انسان ها امی رقم خواب است. خوابی که یک انسان بی هدف و انسانی که با الله تعلق ندارد امی رقم دفع است. چیزی که روز میبینه شب او را پس تکرار میکنه، بعضی چیزا را در ذهن خود میگرداند او را شب در خواب میبینه. ولی انسانهای صالح باز خوابش چنین نیست. انسانهای صالح و با دین و با هدف هر خوابش معیاری است و یکی از مبشرات است که خداوند متعال نصیبشان میکند. چون حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر خداست، بنان خواب ازی در عکس عمل منفی نیست، عکس العمل از عوامل و رویدادهای زمانش نیست، بلکه پیش از اینکه شی واقع شود الله جل جلاله برای چیزی را میدهد. این خواب را وقتی که میگوید به پدرش، پدرش چی میگه؟ یا بنی ای فرزندکم، لا تقصص رؤیاک، بازگو نکن خواب خود را، خواب خود را بازگو نکن على اخوتک و برادرانت. نکته چی شد که ما هم گفتیم یکی از آداب خواب طوری که پیامبر خدا میگه، میگه برای کس کی بگو؟ برای انسانهای صالح بگو، چون برادرش در اینجا غیر صالح بودن. اینجا باز میگه لا تقصص على رؤیاک، چرا فیکید لک کیدن، که نقشه کشن در حق تو نقشه خطرناک را. در اونجا ظرفیت وجود ندارد که توانایی هضم شخصیت تو را داشته باشد. چرا وادار میشه در مقابل یک انسان که حسد میکند؟ این شیطان للانسان عدو و مبین، مسلما شیطان برای انسان دشمن آشکاراست. و کذلک یجتبیک، و این گونه برگزید برگزیند تو را خداوند، و کذلک یجتبیک ربک، و این گونه برمیگزیند تو را پروردگار، و یعلمک بیاموزد به تو من تأویل الاحادیث، از تعبیر خوابها، و یتم نعمته علیک، و تمام کند نعمت خویش را علیک بر تو، با نبوت یا به انجائک من کل مکروه، به اینکه نجاتت بدهد از هر چیزی بعد، از هر چیزی بعد تو را نجات بدهد. و کذالک یجتبیک، که یجتبیک و این گونه، و کذالک یجتبیک و این گونه بر میگوزیند تو را ربک پروردگار، و یعلمک من تأویل الاحادیث، و به تو میآموزاند از تعبیر خوابها. پروردگار تو را بر میگوزیند، به مقام عظمت نبوت تو را داخل میکند. یک نکتهش. نکته دومی که الله برای تو تعبیر خواب را نصیب میکند، ببینید در این تعبیر بسیار جد بزرگ است. او خواب دید که 11 ستاره و آفتاب و مهتاب را در خواب دید. پیغمبر چی رقم تعریفش میکنه؟ یکی که چنین درخشندگی نبوت است، یک تعبیر برش میکنه. دومش علم است، و سومش ای که خداوند متعال بر تو برادرایت و کل مردم را تابع فرمان تو میگرداند. طوری که امی رقم با آفتاب ببینه که کلگی محتاج است، این رقم به تو مختاج خواهند شد. مسئله تأویل در اصل به معنای بازگشت دادن چیزی به هر کار یا سخنی که به هدف نهایی برسد. بنابراین چیزی که به هدف نهایی خود رسید او را تأویل میگویم، به یه معنی که تحقق خارجی یک شی بعد از دیدن خواب او را هم تأویل میگوید. یک شهر انسان ببیند بعد از اموش تحقق پیدا بکند در خارج، این را هم تأویل میگویم. احادیث جمع حدیث است، به معنای نقل ماجراست. از آنجایی که انسان خواب خود را به این و آن نقل میکند، این کلمه هم به او اطلاق شده است. من تأویل الاحادیث، از تعبیر خوابها، و یتم نعمته علیک، و تمام کرد نعمت خویش را بر تو، و علا آل یعقوب، و بر خانواده یعقوب. بر خانواده یعقوب هم چی میکنند؟ الله این نعمت را میدهد. در ابتدا یک مشکل، ولی در ورایش چی میشود؟ خداوند متعال کلی خانواده را هم مرهون احسان خود قرارش میدهد. کما اتمها علا ابویک، طوری که تمام کرد آن را علا ابویک، بدو پدر تو، من قبل و پیش از این ابراهیم و اسحاق علیه السلام را. پیش از این به ابراهیم علیه السلام به اعطای حکمت الله جل جلاله نعمت خود را پورا کرد، و به اسحاق علیه السلام به نبوت، این را خداوند متعال برشان داد. این ربک، بشک پروردگار تو، علیم حکیم، دانا و با حکمت است. لقد کان فی یوسف و اخوته، هر آن هفت در داستان یوسف و اخوته و برادران وی، آیات للسائلین، نشانه ها برای پرسندگان. نشانه ها به اهل حکمت بری چی هستن؟ نشانه ها کسی که تعمق بکند ملکات بسیار بلند را از داستان بیرون می کشد. اذ قال ليوسف و اخوه احب الى ابینا، چون گفتن برادران یوسف، هر ان یوسف و اخوه برادر او، برادر اعیانی وی بنیامین، احب الى ابینا، دوستر نزد پدر ما، منا از ما و نحن عصبه، و ما مردم توانا هستیم، ما مردم با نیرو هستیم. ان ابانا لفی ضلال مبین، هر ان پدر ما در خطای آشکار است. ضلال دیگه معنای خطای آشکارا. ما را اله کرده که مردم های مقتدر و توانا و بزمند هستیم، برادرهای کوچک کوچک ما را گرفته و نوازش میدهد. این آیت بر ما این را میدهد که یکی از مسئولیت های پدر است که در میان فرزندانش تساوی را رعایت بکند و عکس عمل را ایجاد نکنه که سبب حسد برای دیگران شود. از این خاطر هر قدر فرزندی داشته باشند، بنان مساوات را باید جدا رعایت بکنید. اگرچه در محبت دلتان تفاوتی وجود داشته باشد، اگر کمک بی تفاوتی شود، ولو که خانواده پیغمبر باشه، این دو جنجال پیدا می شود، این دو جنجال پیدا می شود. فرزندان حضرت یعقوب علیه السلام مسلمان بودند، به نبوت پدرشان معتقد بودند، با وقت دیدن اندکترین نکته را نتونستن تحمل بکنند. چی جنجال بزرگی را برپا می کند. اقتلوا یوسف، قال قائل، مرد از این برادرش گفت که اقتلوا یوسف، بکشید یوسف را، به خاطر که اخی پدر ما به او توجه دارد. او اطرحوه ارضا، یا بیاندازید آن را در زمینی که یخلو لکم وجه ابیکم، تا خالص بماند برای شما توجه پدرتان. یک چقری بندازشان که خلاص شوند از پیشش، قرار کرده پدر دیگه خود به خود با شما ملتفت می شود. و تکونو من بعدیه، و باشد پس از وی قوما صالحین، گروه شایستگان، گروه شایسته بوده باشید برای محبت، برای کی؟ خالص مانده برای محبت پدرتان. قال قائل، گفت گوینده، میگه این گویندهش یهودا، برادر کلاد از اینها بود که آدم بسیار خوبی بود. لا تقتلوا یوسف، قال قائل منهم، مرد از اینها گفت که لا تقتلوا یوسف، ما پوشید یوسف را، اینکه جنایت بزرگ نکنین. و القوه فی غیابت الجب، و اندازید او را در قعر چاه، در قعر چاه، یلتقطه بعض السیارات، تا فرا گیرد وی را بعضی از رهگذران. این کنتم فاعلین، اگر هستید کننده ای کار، اگر کننده ای کار هست اینی کار را بکنید، چرا را میکشید؟ قال گفتن یا ابانا، آل نقشه میکشد. قال گفتن یا ابانا، ای پدر ما، مالک لا تأمنا، چیست را که امین نمیپنداری ما را علی یوسف، بر برادر ما حضرت یوسف علیه السلام. و انا له لناصحون، و هرن ما با اون نیکی میکنیم، ما نیک خواهی از او هستیم. و انا له لناصحون، ما بدخواهی از او خونیستیم، بلکه نیک خواهی از او هستیم. ارسله معنا، بفرست یوسف را با ما، غدن فردا، یرتع، تا نیکو بخورد میوه ها را، یرتع، خوب بشرد و اصلاح در میوه و در هر چیز، و یلعب بازی بکند. و انا له لحافظون، هر نه ما او را نگهبانیم، ما برای تو نگهبان هستیم و حفاظتش میکنیم. دو نکته میدهد. اولیش که ببینید که یکی از اینها گفت که یوسف را نکشید، بلکه او را بندازید در غیابت الجب، جب چایی که سنگ چین نشده باشد و غیابت سوراخ داخلی داشته باشد، چایی باشد و در ورایش هم مثل یک تونلک واری داشته باشد، در دا یک جای فرسن که امی رقم گم شد که مستقیم هم کسی او را نبیند، و حتی که در این چقری بیفتد یک کسی دیگری می او را باز میگیرد. و حتی یرتع به معنای چریدن و فراوان خوردن حیوان، ولی در مورد انسان به معنای تفریح و خوردن زیاد به کار می رود. قال گفت حضرت یعقوب علیه السلام، اینی لیحزننی، هر این اندوهگین کند مرا، انتت حبوبی، که شما ببریدش از پیش من، مرا اندوهگین میکنه، خفم میکند. و اخاف میترسم، ان یأکله الذئب، که بخورد او را گرد. و انتم عنه غافلون، و شما از وی بی خبر باشید، شما از وی بی خبر باشید. قالوا گفتن لئن اکله الذئب، اگر بخورد او را گرگ و نحن عصبه و ما جماعت نیرومندیم، اینا اذن لخاطرون، هر آن ما در آن هنگام از جمله تاوانیان اصلی می باشیم. ببینیم که اجزا از آیه 6 تا به آیه 14 نکات بسیار بلندی در این آیت ها برای ما شما داده می شود. اولش نقشه ویرانگر حسد در زندگی انسان ها. اصولا هنگامی که نعمت به دیگر می رسد و شخص دیگر محروم می شود، طبیعی است که عکس العمل را بار می آورد. در اینجا می بینیم که پدر باید به کلگی توجه یکسان باید می داشت، ولی به همه التفاتی که بیشتر به ای اولاد کوچکش کرد، ولو که برادرهای دیگرش بزرگ بود باید هم به تأثیر نبود و چنین جنجال را ایجاد کرد. پس برای ما شما این اصل را می داد که در بین فرزندان خود، در بین اقارب خود باید مساوات را جدن مراعات بکنیم و به این نقطه باید التفات داشته باشیم. به باره دیگر برای پدرهایی که دو دان زن داشته باشد برشان تعلیم میدهد قرآن که ایچگاه تفاوت قائل نشوین که این زن نوام است، این زن به اصلاح گذشته است. در بین افراد و اولادتان فرق بگذارین، بلاخره نتیجهش این دو بدبختی است که براتون نشان میدهد. نکته دومی که حالات مختلف پیدا میشود که سبب میشود غصه، سبب نتیجه فاسد را میده، هر کسی قهر میکند. حسد یکی از عوامل بدبختی است. بخل و آرزوی نعمت برای خود و محروم ماندن دیگران، این هم سبب بدبختی است در یک جامعه. همین رقم ایثار که رسیدن نعمت به دیگران و محرومیت و محروم کردن خود، این را بر ما تعلیم میداد که ما باید این کار باید بکنیم. ارگا نعمت بر ما داده میشد کوشش بکنیم ایثار داشته باشیم و به دیگران برسانیم. پیغمبر خدا علیه السلام میفرماید که ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکی ها را چور زائل میکنه، از بین میبره، مثل که چوب آتش که چوب را میخورد، امی رقم از بینش میبرد. و پیامبر خدا جای دیگر رو میفرمه که اخوف ما اخاف علی امتی، آنچه که زیاد میترسم بر امتم ان یکثر لهم المال، مال برشان زیاد شد، فیتحاسدون، پس در بین خود حسد بکنن، چرا خدا نپیتبار شد، و یقتلون، بارز با نقشه بکشن یک دیگر را بکشن، این را زیاد میترسن. فعلا کشتن مسلمان ها بر یک دیگر همین نکته است. جای دیگر پیامبر خدا علیه السلام از این خاطر میفرمه که استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان، کوشش بکنید کارهایتان را، حوائجتان را که شما پوره میکنید، این را پت پت پوره بکنید. به عنوان که در بازار میاری چیزی را میاری، کل گرکت خود خبر نکن. فإن كل ذي نعمة محسود، هر کسی که یک نعمت الهی برش رسیده باشد مورد حسد قرار میگیرد. از این خاطر ضرور نیست که از کل کارهایتان مردم خبر بوده باشد، ضرور نیست. شما در جایی که ضرورت داریم به مردم بگویید، در غیر از اون پلانهایتان استراتژیتان پیش خودتان باید محفوظ بوده باشد و ضرور نیست که بر کسی بگویید. نکته دیگری که بر ما میدهد توطئه های دشمن در لباس دوستی، چه بسا عوض اوقات در لباس دوستی کسی برای دشمنی میکنن و تو را آگاهی نداری، بنام زیرکانه باید عمل بکنی. سوم، نیاز فطری انسان به سرگرمی، این نیاز فطری است. ببینید یکان بار ما افراط میکنیم بعضی حقیقت ها را نادیده میگیریم. ما من حیث یک انسان ضرورت داریم به تفریح، بعد که این ضرورت خود را پوره نکنیم باز عوامل بدبختی در وجود ما شما تصور پیدا میکند. به این عنوان که یک تعداد را میبینیم که اطفال بسیار کوچکش است، سرزو بزور لنگی را میپوشد، باز لباس کلان برش جور میکند، خیالش نه که تو فلانه هستی، از شوخی او را باز میدارد، ساتیری نکو، بیرون نرو، ای کار نکو، ای بیچاره که اما تو اساسات کلان شده میراد. یک وقت میبینید در فطرت از او خوی غریزش پت است، باز کلان که میشه احمق میشود، باز امو کاری که باید در کوچکی میکرد باز در کلانیش میکند و حالا که وقتش نرسیده. از این خاطر این دین به ما تعلیم میدهد که شما معیارها را باید در نظر بگیرید. به این عنوان معیارها را که برای اطفالتان زمینه سرگرمی را مساعد بکنید. اگر این کار را نکنیم اطفال ما در سنی که کلان میشود باز بدبخت میشود. و ما در افغانستان چی میکنیم؟ اطفال ما که تشتر میکنن باز برش دو میزنیم. اطفال ما که تو بازی میکنن برش غالمغال میکنیم. در بیرون هم کدام پارک نداریم، سرک هم جای این توریش خند است، کدام باقی هم نداریم، زمینه سرگرمی هم نداریم. شما میبینید که سر اطفال ما چقدر مشکلات است؟ یقینا که حقوق طفل در افغانستان به هیچ وجه داده نشده. دو حالت داریم، یا اولادای همتو ولگردی داریم که پدر و مادرش خبری نداره که بچه‌م صبح مبره و شام میای چی میکند، و یا یک اداری که خدا خوب مردم فکر میکنه بچه‌اش لط میکنه. این آیت بر ما ایره میدهد که کوشش بکنیم که برای اولادای خود زمینه سرگرمی صالح و درست را مساعد بکنیم. مطابق با حالتشان باید امرایشان ساتری صورت بگیرد. ببینید پیغمبر ما علیه السلام بسیار شخصیت بلندی بود. او مبارک برای اطفال چی میکرد؟ یکی از روزها کسی را در پشت سر خود سوار کرده از نواسایش، باز در نماز که پایین میشود، در نماز در سجده او را پایین میکند، باز پس میخوره، یکان بار سجده را دراز میکند که خوش بوده باشد. در نماز حق اطفال را میده که باید اساطیری بکنه، ولو که پیامبر خداست. در حدیث دیگر ایره هم میخوانم که پیامبر خدا علیه السلام ششتا بود و حضرت حسنین میگه که ما با شطر ذرات داریم که تر سوار شویم. پیامبر خدا بر سوار میشه، بازو گفت که او خود تر چار پای میره و تو خود نمیری. پیامبر خدا تر دستش حرکت میگه، میگه او خود حرکت میکرد، در ما بین خانه برش دور میخورد الله اکبر، باز برش میگه که الله اکبر، بعد برش میگه که او خود آواز میکشید. پیامبر خدا برش آواز میکشد الله اکبر. شما اینو ببینید که حق یک طفل را میدهد و ما به اطفال خود چنین کاری نمیکنیم. یا دو زدن است یا قالمقال است و یا مانعش میشه. بنان مشکل از ما هست، مشکل از حکومت است که ما نتونستیم به اولاد خود یک سیستم را ارائه بدیم، در زمینه ساتیری برش مساعد بکنیم. از این خاطر اگر اطفال تشتبازی میکنه و قمار میزن، مسئولیتش به ما راجع میشه که چرا بر زمینه مساعد نکردیم. مسئولیتش بر والدین مساعد میشه. بدان یک تعداد ما خود دیگه هم از جان خود دروغ جور میکنیم، تو بازی نکنیم. چرا نکنم؟ به خاطر اینکه سر حضرت حسین تو بازی کرد. از برای خدا چرا تو رو میگن؟ در کجای رقم سر موضوع سر حضرت حسین شده که ما به خاطر از این مطلب تو بازی را حرام میگویم؟ پس نکته ای که در اینجا بر ما داده میشود، یکی هم امیز که به فرزندایتان زمینه صالح سرگرمی را مساعد بکنیم. این سبب میشود که اینا نموی خوب بکنن، شجاعت پیدا بکنن، دلیری پیدا بکنن و عملا وارد در مرحله ثانی زندگی خود شون. نکته دیگری که بر ما این آیت ها میدهد این هم است که تلقین غلط، یکان باید یک تلقین بسیار کوچک زننده است. یک تلقین بسیار کوچک که کلان فامیل از پیش خطا شود، خود با خود دیگران میگیرد. در اینجا شما ببینید حضرت یعقوب علیه السلام چی میگه؟ و اخاف ان یاکله الذئب، میترسم که را گرگ نخورد. زبو کلمه بود از پیش خارج شد، تلقی کرد در ذهن فرزندانش آمد که گرگ هم کسی را که میخوره. ولی بدان پسان تاتر از امی کلمه گرفت، پسان بانش هم از امی جرد از گرفت. اگر یادتان بوده باشه در وقت طالبا یک دونه تیره هند آمده بود در افغانستان، بازی تیره که پس رفت افغانان فهمیدن که او تیره خون میشه که آدم بگرزانی شد. بدان یک تیره افغانستان هم باز گریختاندن. بین یک نکته برش داده شد، یاد گرفت، او در ذهنش نسپارد. از این خاطر در خانواده که زندگی میکنیم بسیار با سخنها خود باید دقیق بوده باشیم. یک کلمه کوچک که یک طفل یاد گرفت قسم به خداست دیگه او را شما از پیش نمیدانید بود دور بکنه تا که یک مرحله بزرگ تیر نکنند. یک دختره که هست او که همیشه میگه باز میگه که من پشک هستم، ولی که هر قدر برس تعلیم میدن که نیستی قبولش نمیکنند دیگه. چرا امیر یاد گرفت؟ بنام کوشش بکنیم که بعض در کلمه ها و در القای مطالب خود دقیق بوده باشیم که تو جنجال ها از پیش پیدا می شود. قالو گفتن لئن اکله الذئب، اگر بخورد او را گرگ و نحن عصبه و ما جماعت نیرومندیم، انا اذن لخاسرون، هر ما در آن هنگام زیانکار باشیم. فلما ذهبوا به، چون دیگه مساعد کرد زمین را به پدرش که باید یوسف را ببرد، چون بردن یوسف را و اجمعو و اتفاق کردن ان یجعلوه، که بیاندازد او را فی غیابت الجبه در قعر چاه. و اوحینا الیه وحی فرستادیم به یوسف علیه السلام لتنبئنها، که البته آگاه گردانی ایشان را به امرهم، به این کارشان، به امرهم هادا، به این کار ایشان، و هم لا یشعرون، در حالی که آنها نمی دانند. تو خامخا نتیجه از این انداختن را هم برشان خواهی گفت. در یک روایتی تو هم میگه که وقتی که حضرت یوسف در این چار تیله میکرد، در امیل حضرت یوسف یک خنده ای کرد. وقتی که خنده کردی برادراش عجیب ماند که ما تو را در موبن چام مندازیم و تو بر ما خنده میکنی، برای چی خنده کردی؟ گفت خنده این برزی آمد که ما در فکر خود اتو دیدم که ما الحمدلله بیادرهای بسیار کلان و شجاع و نیرومند دارم، ایچ کس نمیتونه سر من دکترین تجاوز بکنه به خاطر که اتو برادرهای قهرمان دارم، ولی از امی برادرها ضربه میخورم دوامبین چا انداخته میشم. بنان به ما ایده که من چرا به انسان اتکا کردم، درس نگذی گرفتم، چرا به الله اتکا نکردم، چرا به الله اعتماد نکردم که رفتم به بیادالا خود اعتماد کردم، با کسی که اعتماد کردم این تو شد. از این خبر یک تعبیر برش میدهد. و اوحینا الیه، وحی دریجه به معنی وحی پیغمبری نیست، وحی دریجه به معنی الهام است. وحی فرستادیم به یوسف علیه السلام لتنبئنهم، البته آگاه گردان ایشان را به امرهم ها و به این کارشان، و هم لا یشعرون، در حالی که آنها نمیدانند، عواقب امور را خبر نیستند، خیال میکنند که اثر ما برچیده شد خصوب با زمین محتاج میشود. برادرشان را در مبین چا انداختند. بعد از او و جا و اباهم عشاءً، و آمدن نزد پدر خود عشاء شب هنگام یکون، در حالی که گریان میکردن. ما گفته بودم که یکی از تعبیرهایی که در این سوره بر ما تقسیم خواب است، چندین رقم خواب بر ما تعلیم میدهد. یکی خواب چیه؟ دروغین، خواب جعلی همیسته. و جو اباهم، آمدن شبانگاه عشاء یکون، در حالی که گریان میکردن. چرا روز نیامدن؟ به خاطری که در روز کسی که بدروغ گریان میخورد روشنی از آدم میفهمه که هیچ رقم بدروغ گریان است. شب آمدن تا که امی دروغشان کمک دیگه هم خود شد، تاریکی شب به اصلا عشق و سخسخشان را به اصلا کفه نفهمد. قال گفتن، و از طرف دیگر شب آمدن که نشوه که در مبین روز خود حضرت یعقوب بیرون نشوه، باز امیچه ها را پیدا نکنه. از این خاطر در شبی را میگیرین که باز یک چند سال دیگه هم سرش تیر شد و از جنجالش ختم شویم. قالو گفتن، یا ابان ای پدر ما، اینا ذهبنا، هر آن ما رفتیم، نستبقو، که پیشی میگرفتیم بر یک دیگر خود. ما با یک دیگر خود چی میکنیم؟ پیشی میگرفتیم، دواش میکردیم که تو به اوجا پیش میرسی و یا ما. و ترکنا یوسف عند متاعنا، گذاشتیم حضرت یوسف را عند متاعنا، نزد اسباب خود. امی کالای مولای خود برش مایی که توی را نگاه بود، چون خورد بود. پس گرگ آمد فا اکله زئب، فا آمد گرگ و ای را خورد، فا اکله زئب، پس خورد او را گرگ. چرا اوجا برش یاد داده بود؟ و ما انت به مؤمن لنا، و نیستی تو به مؤمن لنا باوردارنده ما را، ولو کننا صادقین، هرچند ما راستگو بوده باشیم. پدر جان، هرچند که ما راستگو بودن تو گرچه گفت ما را قبول نمی، ولی واقعیت امطور است، واقعیت امطور است. و جاو علی قمیصه بدم کذب، و آوردن به پیراهن از خون دروغ، بدم کذب، که آراسته شده بود با خون دروغین. به دم کذب میگه خداوند متعال این کلمه را به دم کذب به خاطر اینکه تعارض داشت. و جا و علا قمیسی آوردن پیراهن یوسف را به دم کذب که آلوده بود خون دروغ بود. خون خود دروغ نمیشود، خون که چسبیدش خود خون خون است. به دم کذب به خاطر اینکه حضرت یعقوب علیه السلام که پیران برش انداخت که این اصابی پیران فرزند که گرگ اتو خوردنش کرد که گستغانش هم نمونده سر دیده که دید گفت عجیب است، در این پیراهن داغ دندانش وجود نداره، این پیران کنده نشده، ولی بچه مرا تکر تکر کرده که یک سیرش هم باقی نمونده. به دم این کذب یک بوری از سر خاطر هم کیچی رقم جد، اگر همه قکار میکنم خواهی اکشان من پیران هم چیر میکنم که نه اینه جای دندانش. از این خاطر خدا دروغ نگاه حافظه ندارد، ای تو دروغ اجور کرد اینه چیزش از پیشش ماند. امام موردی میگه که ان فی القمیص یوسف ثلاث آیات، در پیراهن یوسف سی نکته بود. یک باری که حین جاءوا بدم کذب و حین قد قمیصه من دبر و حین القاه على وجه ابی، یک پیران سه کار کرد. یک بار بود که دروغین آوردش به پیران، اتو حکمتی بود که حضرت یعقوب فهمان که یا دروغگوی است، در این پیران بود. دوم دمی پیران حکمت نجاتش بود در پیش زلیخا که پسان داستانش میاد. سومش که وسیله شفا میشه برای پدرش، برای پدرش. قال گفت حضرت یعقوب علیه السلام بل سولت لکم انفسکم، نه خیر چون این نیست که شما میگوین، بلکه آراسته کرده برای شما انفسکم نفسهای شما امرن تدبیری را، کدام تدبیری را جور کرده برتان. فصبرون جمیلون، پس کار من صبر جمیل است. صبرون جمیل صفت و موصوف که خبر میشد برای مبتدای محذوفه، صبری صبرون جمیلون، صبر من صبر نیکوی است. والله المستعان، و از خدا یاری میخواهیم. والله المستعان، از الله یاری میخواهیم. اینجا بر ما تعلیم میدهد، رد شک میکند. علامه تصفون، بر آنچه که شما بیان میکند. از الله یاری میطلبم با آنچه که شما بیان میکند. خب موضوع تیر شد دیگه، شب آمد کلی که در جای خود خواه کردن. حضرت یعقوب علیه السلام پشت فرزندش مینالد، حضرت یوسف در قهر چا مینالد، برادرش خوش هستن که نه یک دانه مانه را از سر خود گم کرده. و جاءت سیارتون، و آمد کاروانی. فارسلوا واردهم، پس فرستادن سقای خود را، واردهم سقای خود را. فادلا، پس انداخت دلوه و دلوه خود را، دلچه خود را در مابین چا انداخت. ای که دلچه را انداخت، حضرت یوسف در اسبان خود را قایم کرد. وقتی که قایم کرد به عوضی آب میبینه که یک مردک یک تفلی بسیار زیبایی بیرون نبرد. حالا گفت یا بشرا، ای مجده، هادا غلامون، این پسر نوجوانی است. یک بار چیخ زد، این خب پسر نوجوانی است. فعدلا دلوه، پس انداخت دلوه خود را، دلچه خود را. وقتی که حضرت یوسف برامد، حالا گفت یا بشرا هادا غلامون، ای مجده، این مجده، این پسر جوان و مقبولی. یک تعبیر می شود، یک تعبیر بیاد که بشرا نام شود به یکی از رفیقای کسی که اوا می کشید. وقتی فعد لادل و دلچه خود را انداخت، وقتی که حضرت یوسف برآمد، قال گفت یا بشرا، ای بشرا، به یکی از خطاب می کند، هادا غلام، این این یک بس پسر جوانی عجیبی برآمد. و اثر روح و بضاعه، و پنهان ساختن اون را بضاعتن سرمایه دانسته. وقتی که او دیگه شد خبر کشید، چپ چپ چپ آواز نکش دیگه که دیگه کاروانی ها ساختن خبر می شود. و اثر روح و بضاعتن، و پنهان ساختن اون را سرمایه دانسته. و الله علیم بما یعملون، و الله خوب آگاه است به آنچه که انجام می دادن. بضاعتا از ماده بضع به معنای قطعی از گوشت است در اصلش، که آن را جدا میکند، سپس تعمیم یافته و به قصه های مهم، قطعه های مهم از مال یا سرمایه اطلاق می شود. بنابراین در این جمعه که و اصربوه پنهان ساختن، امی یوسف علیه السلام را کاروانیان بضاعتا سرمایه دانستند. به باره دیگر، وقتی که حضرت یوسف علیه السلام را در مابین شاه انداختند و بعد از این کسی که آب را می کشید این که بیرون کشید و دید که یک فرزند برومندی در اوجاست، برادرای یوسف چه را تعقیب می کردن. وقتی که یوسف را کشیدن به خاطر که خوب دل خدا بیغم کردن، یک بار آمدن و گفتن که ببینن این کسی که شما این را چه کشید، این غلام عابق ماست، کسی که از غلامای ماست که فرار کردن، بنان این را به شما نمیدیم و اگر شما این را میگیرین بنان خیر بخرین، که بخیر یک گفت تثبیت شود. و اثر روح و پنهان کردن آن را به خاطر ازی که برادر ماست، این را پنهان کردن بضاعتا به خاطر سرمایه دانسته برو حال خوب شده یک چند پم می شود. و یا این کاروانی ها این را پنهان کردن که این را ما از چا کشیدیم، بضاعتا به خاطر ازی که یک سرمایه برشان شود و خداوند متعال آگاه است به آنچه که انجام می دادن. و شروه بعد از این بود که ای را قد کردن که برادر ما نیست بلکه غلام ماست. و شروه به ثمن بخس فروختن آن را به بهای بسیار ناقص. و شروه دراهم معدوده، پول چند شمارده شده، پول چند شمارده شده او را فروختن. نگه از 22 تا 2000 تو روایت میاد. و کان فیه من الظاهرین، و بودن در شأن یوسف بسیار به اعتنا. و شروه را نسبتش به دو طرف داده میتونن، هم به برادرای یوسف و هم به کسی که ایرا کشیده. و شروه فروختن بعد از برادران یوسف که ایرا برادر نگفتن بلکه گفتن غلام عابق ماستن، به ثمن بخس با پیسه بسیار ناقص و معیب. به این عنوان که دراهم معدود پول چنده، چون یا میخواستن که حضرت یوسف را ببرد یا این چنده رو میخواد برو بیستور بم کفایت میکنن. و کان فیه من الظاهری، بودن در شأن یوسف علیه السلام بسیار بی‌پروا و بسیار بی‌اعتنا.